lintang sing ono ing mengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Entahi esemu gawe bungahi atiku, mung sliramu pepucaning atiku. Ning awang katon netramu ing sak ben wengiku, kerasa ing sumiliri angin dalu. Siramu do kang mas sing tadi memani ing kalbu, mung siramu sing ono ning atiku. Lagi mikirin seseorang nih. Seseorang siapa? Seseorang yang sekarang membuatku bahagia.